राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन कृष्णा अष्टमी विक्रम संवत 2056 27 फरवरी सन 2000 साया लगभग 4 बजे अहमदाबाद। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। कहते अनजान में कुछ पाप हो गया, गर्भपात वगैरह, अब हम बेटी को बहू को सबको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, पर हमारे लिए हम क्या प्रयास? भगवान का नाम हृदय में दुखी हो गए। सच्चा प्रारब्ध तो बात वही है कि जगह पश्चाताप हो जाए, ये सच्चा प्रायश्चित है। और भगवान का नाम ज्ञात न ज्ञात सब पापों को दूर करेगा। सच्चे देश में जाओ, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु। देखो अच्छे से अच्छा महात्मा है उनको ही देखो, उनके इस जीवन में भी कई गलतियां हुई है। पूर्व जन्म का बात अलग रही, इस जीवन में भी कई गलतियां हुई है, जान जान कर कई गलतियां हुई है। तो भगवान की कृपा से ही कल्याण होता है। सच्ची बात ये घबराओ मत, हे नाथ अब नहीं करूंगा अब नहीं करूंगा, और पश्चाताप हो जाए बहुत बढ़िया प्रयास है, उत्तम है। और भगवान नाम का जप एकादशी व्रत गंगा स्नान आदि ये सामान्य प्रायश्चित है, ज्ञात के लिए अज्ञात के लिए सब के लिए। उत्साह से काम करो भगवान नाम जप से। भगवान कृष्ण को जब पूतना ले गई फिर उसे शुद्धि गई, तो उसमें शुद्धि में ही भगवान नाम सब तरह पापों से दूर करे। गाय का पूछ फरवाया, गौ मात्र में स्नान कराया कृष्ण भगवान की रक्षा के लिए। नाम की महिमा बहुत आई उसमें, भगवत नाम है। सौ जुग सौ श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं अनुभव। चारों ही वेदों में चारों ही जुगों में नाम की महिमा है, पर कलियुग में बहुत विशेष है। अभी नाम की पैदाश है, जैसे ऋतु आने पर फल होता है ऐसे भगवान नाम के ऋतु व्यवहार। सब समय में राम नाम विशेष, कल विशेष कल विशेष है। इस वजह से भगवान नाम रात दिन नाम जप करो, सब काम ठीक हो जाएगा। पश्चाताप होना है प्रकाश प्रायश्चित है, पश्चाताप और भगवान नाम बहुत बढ़िया। और बोलो क्या सुना है? देखो एक बात बताओ, है निर्ममो निरहंकार से शांति मधिगच्छति, ये दूसरे अध्याय के अंत में आता है। और निर्ममो निरहंकार कहने के बाद ऐसा ब्राह्मी स्थिति का है, जब अहम भी नहीं रहा तो उसकी स्थिति क्या होगी? ऐसा ब्राह्मी स्थिति, परमात्मा के स्वरूप ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता, अंत काल में भी हो जाए तो निर्वाण की प्राप्ति होती है। उस अहंकार ममता को खास चीज है, इसे बचाने के लिए एक बात बताओ, वो सात भाइयों में मैं कहीं नहीं, सात भाइयों में यहाँ नहीं गई। देखो भाई, हमारी बातें हैं वो अधिक नई बात कहाँ से लावे, परंतु आप खोज करोगे तो आपको नई बात मिलेगी। ये भगवान की विशेष कृपा है। मैंने ये देखा है, बनावटी बात नहीं कहता हूँ, भगवान की कृपा ऐसी विलक्षण होती है, एक बात को दो बार तीन बार चार बार पांच बार कहो तो उसमें कुछ न कुछ विलक्षणता आती है। इस वास्ते आप ध्यान देकर सुने, एक कहानी है, इतने ऊंचे दर्जे की है कि मैं और मेरा ये त्याग होना चाहिए, ऊंचे से ऊंचा त्याग करना चाहिए। आपने योग में पढ़ा होगा, योग में कथा आती है, तो वो राजा थे और रानी थी, तो उसने कहा कि त्याग करो, सब त्याग करो। तो राजा ने बहुत त्याग किया, रानी बड़ी विलक्षण थी, परमात्मा तो वो जानने वाली थी, वो साधारण से रहती थी, तो राजा को कई बातें बताई, तो सब छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिया। अब क्या था करें, अब कह रहे मैं मेरा शरीर रहा है तो पर्वत चढ़ पर कूदने लगे, शरीर का त्याग कर दे। रानी ने कहा ये त्याग नहीं है, शरीर तो हरदम छूटता ही है, इसमें त्याग क्या हुआ, त्याग ये नहीं है, मैं और मेरा, मैंपन और मेरापन, ये दो त्यागने से असली त्याग होता है। तो मैंपना और मेरापना दोनों त्यागने के लिए ये एक कहानी आपको सुनाते हैं। कहानी से बालक भी समझ जाए, स्त्री भी समझ जाए, अपने आदमी भी समझ जाए, ऐसी कहानी है। तो उसको ठीक समझो तो मैंपना और मेरापना त्याग हो जाए, ऊंचे से ऊंचा सिद्धांत और एक ठीक कहानी में। एक शेठ थे, उनके सात लड़का थे, सात, तो छह लड़कों का ब्याह हो चुका था, सबसे छोटे लड़का का ब्याह किया, उनकी स्त्री आई तो दोबारा आई, वो बेहूजा कहते बेहूजा, दोबारा आई तो वहां रहने लगी। एक बार पहले जाती है, फिर आ जाती है, फिर दूसरे जब जाती है तो ससुर में ज्यादा रहती है, ससुराल में। तो वो आई तो उन्होंने देखा, शेठ बड़े धर्मात्मा थे, पारमार्थिक बातों में रुचि रखने वाले थे, और उनमें इतना घर में प्रेम था, सब भाई ब्याहे हुए और सब जठानी भी इतनी होने पर भी, और सासू भी इतना होने पर भी घर में कलह नहीं था। ज्यादा स्त्रियां इकट्ठी रहनी बड़ी मुश्किल होती है, पांच साल तो भाई बेड़ा कैसा लागे प्यारा, जे बयानो खूब सदे खोदे न्यारा न्यारा, ब्याह होने पर एक साथ रहना मुश्किल है, कठिन होते हैं। तो उनमें ऐसी शांति थी, साथ ही साथ भाई साथ में रहते, ऐसी संपत्ति। तो संपत्ति की पहचान, वे रसोई स्वयं बनाती थी, तो छह दिनों से तीन दिनों से पांच ही बातें आती होती, इस तरह से बारी आई रसोई बनाती थी। तो छोटी बहू है, उसको कहते लाड प्यार रखा, बात कर रही नहीं, फिर आओ दोबारा तो भेद देखा जाएगा। छोटी बहू एक दिन स्नान करके शुद्ध कपड़ा पहन करके और शुद्ध गोबर गोमूत्र लेकर करके चौका देकर और जल्दी उठकर बैठ गई रसोई बनाने के लिए। तो जेठानिया कहने लगी, तू रसोई क्यों बनावे, तो वह बोले कि मेरा क्या कसूर हुआ, मेरा गुना क्या हुआ, ये बात समझ नहीं आई। अरे तेरा लाड रखते हैं, प्यार करते हैं, काम धंधा करने में तो मेलू भाई, तुम हमारे भाई छोटी आई है इस वास्ते इनसे पीछे काम करेंगे, दोबारा आओ तो देना, अभी तुम पैसे नहीं साहब, मेरे भी कोई कसूर है तो बताओ क्या गलती हुई। गलती नहीं है, प्यार से कहते हैं कि प्यार यही है, मैंने रसोई बनाया तो वह बैठ ही जम गई। रसोई बनानी बहुत बढ़िया, रसोई बनाने से उसे पीर की महिमा होती है। आप लड़कियों को रसोई बनानी सीखो, जैसे यहाँ भी प्रशंसा हो और जहाँ जाएगी वहाँ भी प्रशंसा होगी। नहीं तो कही बड़े कड़वी शब्द मैंने सुने कड़वे के, महाराण सिखाई वो नहीं, महाराण ऐसे कहते लोग। तो शास्त्र में जात रसोई बनाई बहुत बढ़िया, ऐसे बनाई भाई धन्य है या तो बहुत बहुत बढ़िया, छोटी टावर है तो मेरा रसोई बहुत बचे बढ़िया बढ़िया रही, महिमा हुई। तो रसोई बनाने शुरू करी तो वह तो फिर दो दिन टावर तीन दिन टावर थी, तो कह भाई ऐसा अन्याय मत करो, दूसरी देर जिठानी उसको करो। तो सासू बोली बहू तू क्यों चिंता कर रहे थे, सर जिठानी है, काम करने वाले घड़े ही है, मैंने काम करने वाली कमी नहीं है, तू क्यों बनावे। तो वह बोली अरे कमरे में जाकर के सासू बोली, तू समझ विचार करके कि माँ जी आप दूसरों को साधुओं को ब्राह्मणों को भोजन क्यों देते हो, कि उसे पुण्य होता है, क्या घर वालों के जीवन से पाप होता है, भोजन करने से तृप्ति सबके होती है, तो धन आपका अन्न आपका मकान आपके सब कुछ केवल मैं मेहनत कर दूं तो वो पुण्य तो मेरे को होगा ही। बात तो ठीक कहती हुई है, तो छोटी बात बहुत बढ़िया कही है। तो आप दूसरों को आना चाहते हो तो रसोई बनाने को माजी बहुत पुण्य होता है, भोजन से तृप्ति होती है सबकी, चाहे बालक हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इससे पुण्य ज्यादा होता है, घर वाले सब भोजन करे ऐसी ज्यादा प्रसन्नता होती है, तो बनाने वाले को फायदा होता है या नहीं। बात ठीक है। दूसरे दिन महाराज सासू सार बैठ गई कि आज मैं बना सुना, अब जो पहले जाकर बैठ जाए वो रसोई बनावे, तब खटपट होगी तो बता गई। उसे ससुर ने बोला कि ठहर ऐसा मत करो, तुम ये करो बारी बना लो, तो तू कर मैं छह बारी बनी और मैं करूं मैं आठ बारी बनी। ये तरीका है घर में रहने का, काम धंधे में तू कर तो आदमी हो जाते कम, काम हो जाता ज्यादा, और मैं करूं काम होता है कम थे आदमी हो जाते ज्यादा। सीधी सादी बात है ही, जो आठ बारी हुई अब चार दिनों के बाद बारी आ हुई, तो उसने अपने पति से कहा कि पुरानी चक्की पड़ी है घर में, वो घटी लाकर हमारे कमरे में रख दो। तो कमरे में रख दी, गेहूं का बोरा मंगा लिया, बढ़िया गेहूं लाओ, बढ़िया गेहूं ले आए, दिन में साफ करके छाज में ऊपर छाज लाटे छाज जी फिर रह गया, गेहूं बरोबर दाना रह गया, वे सूख करके साफ किया, ऐसे साफ खार फिर सिर पीसा पीस करके और फिर बनाई रसोई। तो कल चक्की में पीसा जाता है वो बोरे में कई दिन पड़ा रहने से उसका ही जल जाता है, वो बढ़िया बढ़िया नहीं रहता, क्यों गर्मा गर्म पीसा जाए, गर्म गर्म बोरी में भर दे, गर्म गर्म पड़िया रहे जल जाता है, और वो हाथ का पीसा हुआ ठंडा आटा आज ये फुलका बढ़िया हुआ, आज तो रसोई बहुत बढ़िया हुई, आज बात क्या है। तो पिछले को पता है नहीं, सासू को पता लग गया, वैसे तो समझती नहीं, अपने घर में पैसा घटाई है, कोई कमी है नहीं, जो भी हाथ से क्यों पीसो, माजी फायदा है इसमें। फायदा क्या है? देखो माजी, हाथ से विषय करे तो शरीर ठीक रहता है, और हम क्या करें बोलो, हमारे कोई कसर तो नहीं, कोई व्यायाम नहीं, क्या काम करे तो चक्की पीसने से शरीर ठीक रहता है, और कोई भोजन बनाओ आटा तो मेरे ही चलेगा, रोजाना आटा उटा पीसता तैयार कर दूंगी मैं, तो आटा मेरा चलेगा, तो रोटी में सब हमारा हिस्सा हो गया, तो पुण्य में हिस्सा होगा कि नहीं, ये बढ़िया बात है, और शरीर अच्छा रहे, बालक भी सुगमता से हो जाए, शरीर में बल रहता है, रोग नसीब आता नहीं। आज है कई बड़े घराने की लड़कियां छोटी अवस्था में बीमार हो जाती है, क्यों हो जाती है? कि निकली बैठी रहती है, बड़े बड़े रोग बढ़े, तो सासू ससुर जी बात तो बढ़ते भैया कहती है, तो सबने कही लाओ चक्की एक एक घर में, एक एक कमर में चक्की रखो, हम सब पीसेंगे, पीसने फायदा ज्यादा होता है, मुक्ति बहुत जल्दी कल्याण होता है इनसे। ध्यान देना किस बात बात चाहिए, मैं और मेरा काम करने से मैं पढ़ने का अधिकार अभिमान कम रहता है, और बैठ बैठ हुकुम चला से अभिमान बढ़ता है, और अपने चीज वस्तु देने से मेरा पण हटता है। इस तरह से वो काम करने लगे, जहां पर प्रेम बढ़ गया उसमें, जैसे मैं तो मैं करूं, वो कहते मैं काम करूं, वो कहते मैं करूं, बारी बनाई, आठ बारी बनी तो आटा पीस कर तैयार कर दे रोजाना, कहते आटा खर्च नहीं होता, क्या करे कि बेचो बिक्री करो, क्या बात करे, पैसा पैदा होगा, हमारा हर्ज क्या है, बना आटा पीस ज्यादा लग गया, तो वो छोटी बहू ने समझा कि तो काम तो मैं तो किया मेरे लिए, काम तो सब लग गई है, तो क्या करे। एक स्त्री आती थी जो सबका बर्तन मांझ करके जाती, उस भोजन दे देते, अपन भोजन पाती, अपना रोटी दे जाती, और महीना भी दे देते। अब आग राख का कूड़ा लेकर नजीक बैठ गई, जो कोई भोजन करके उठे चट अपने थाली गिलास कटोरी बांध करके साफ कर दे एकदम साफ, और मन से मन से एक तो एक बिगार है पैसों के कारण से, ऐसे ने मन में उत्साह के काम करना बढ़िया, जितना बढ़िया काम करेगा उतना ही अंतःकरण शुद्ध होगा, निर्मल होगा, और सेवा हो गई घर में, सेवा घर में बढ़िया है, कहीं जाना नहीं है, तो ऐसे रसोई बनाती थी, मांगने लगी। अब एक पुरुष भोजन करने लगा, भोजन करने लगा तो सासू पास गए, मैं मांझूंगी, बहू कह मैं मांझूंगी, अब बेटा कह आई वह सजिया छोटी की बहू करे वही काम बढ़िया है, वही उत्तम का काम है, सब लोग राजी होंगे, वह छोटी है पर समझदार है, बहुत बुद्धिमती है। तो सासू बोले देखो माँ जी, इस थाली पर मेरा अधिकार है, मेरे पति ये भोजन करते हैं, तो मैं मांझूंगी ये, तो आप नहीं, पर मेरा अधिकार है, कि जा जा तेरा पति पीछे मेरे बेटे पहली है। बात तो ठीक है, आप बेटा तो पहली है, मेरे बेटे की मैं मांझूंगी, नहीं माँ जी इनमें तो हमारा अधिकार है। इससे लड़ाई होने लग गई, घरों में लड़ाई तू कर लड़ाई होती है, अब हमारा बार आए तो बिटकी कटाई गई, विष का औषध भी विष होता है, तो लड़ाई की औषध लड़ाई है, तू कर लड़ाई होती है, मैं करू कर नहीं हुआ लड़ाई बिटकी, हम प्रेम से काम करे, अच्छी तरह से सबका काम होने लगा। अब महाराज वो रसोई भी वो बना, जवाब देंगे ना, जवाब नहीं देना, और पहुंचे सासू के पास कि आपके नौकर है उनको जवाब मत दो, उनका काम चलेगा, आप उनको पैसा करना ही है, दूसरे काम में लगा दो, इस काम में थोड़े लगाना है, काम होता बहुत सा है। ठीक है, अब रसोई बढ़ने लगी, अब उसे विचार किया कि रोजिना मेरी बात चली गई, बर्तन मानने में ही सब में कब मेरे को मिलता ही नहीं। सासु कहो तू बर्तन क्यों मांझे, बर्तन मानने आती है या काम करती है ठीक है, इनको पैसा देना ही पड़ता है या भोजन दे देते हैं, थोड़े काम में हो जाता है काम सभी, तेरा गहना घट जाएगा। तुम समझती है रुपया लगे तुझे पैसा, ज्यादा पैसा खर्च होगा, तेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, गहना घट जाएगा। विचार करो, अपना बढ़िया लोग है, बढ़िया लोग जो विचार कर काम करते है, जब खर्चा होता वो काम नहीं करते, खर्चा नहीं होता वो करते है। कि माँ जी आपका नाम बहुत अच्छा है, आपने माँ बात सुमांग नहीं, माँ बात में क्या आया है, पांडवा ने जिग किया तो सबसे पहला पूजन किसे हुआ, कृष्ण भगवान का, और पत्रा कितने उठाई कृष्ण भगवान ने, तो झूठ मानने में लाभ ज्यादा होता है, तो सबसे पहला पूजन जिनका हो वो पत्रा उठावे, क्योंकि वो बेकल दे गया है, अच्छी बात है, उठाने का मातम ज्यादा होता है। सेवा करने में जितनी नीची सेवा है उतनी सेवा वह कीमती होती है, ये व्याख्यान देना है ना, ये ऊंची सेवा नहीं है, ये ऊंची सेवा अच्छी नहीं है। बर्तन मांजना, जूती साफ करने, झाड़ू देना, ये ऊंचा काम है सेवा में, ऐसा वो कोई ऊंचा है तो ठीक है। अब के घर में था कुआ, जो नौकरा था पानी भर के सब तैयार कर देता, छोटू ने देखा तुम काम करे क्या, सुबह जल्दी उठ कर स्नान करके कपड़ा पहन के साफ दे सब बदल बदल भर दिए सब। अवस्था छोटी थी, उस मन में था तो काम करना तो मुझे हल्का हल्का मालूम देता, अगर शरीर में निरोग इस तरह करके पलटा भर दिया, नौकर आया बैठा है हाथ भर दिए, शेठहरे बैठे क्यों है, क्या क्या करे, क्यों जल भर रहा है नहीं जल, महाराज छोटे छोटे स्टेप सब भरे हुए भरा हुआ है, तो शेठ बोला बात एक में पानी किसने भरा, सास ने कहा छोटी बहू का काम है, वही छोटी बहू के कमरा में चेहरा जल भरा, कि माँ जी आप सुख रहो, आपको बात करे तो गांव को हिला मारना है, आपका दे रहे प्रसिद्ध मारी पैदा देश हो जाती है, यहाँ पैदा है अंदर बैसाख मातम सुना के नहीं सुना है, तो अंदर अंदर मेहमान ज्यादा है, कई बार पानी भी है कुल्ला करे, कोई हाथ धोवे कोई पैर धोवे, नया आदमी आगे पानी पी ले, पानी पीने को संकोच भी नहीं करता, तो पानी का जो मातम है वो पात्र मारने का नहीं है, इनका मातम ज्यादा है, इस वास्ते पानी तो मैं भरू गई। अब जैसा समझ समझ गई छोट गई करे सासू करे वो काम बढ़िया, वो अब लड़ने लगी है। अब जो पहले आवे जो गोरी का ब्यावे पहले कर जो काम करे कैसे वे ऐसे पानी भर दिया, दूसरी जैसा डर लगी महाराज तो बूढ़ी माजी भी जाकर पानी भरने लगा, अरे दूसरा ने बोली माजी क्या करते हो, आपके लग जाएगी गिर पड़ोगी वृद्धावस्था है, हमारा काला मोड़ा होगा कि साथ साथ बुआ है जिसे विश्वास उजल पड़े पानी भरे, निंदा होगी मैंने भगवान पहले मिलेगा, जल जरूरत ज्यादा रहे जलपूर्ण ज्यादा है इस वास्तव में करूँ, वो महाराज चढ़ाई सासू सब पे बन जाके माँ जी आप मतलब कृपा करो वो तो पानी माने भरने दो मैं भर दे आप ही। वो आदमी बैठा है तो नाजार सासू ने कहा कि पिताजी को इसको दूसरा काम दे, छुड़ाना नहीं काम इन्हें पैदा नहीं होगी काम कैसे चलेगा, नौकर देखो नौकरी नहीं छुड़ाना, मैं नौकरी के लिए नहीं भरती हूँ पानी कि भाई पैसा लगे, मैं भरती हूँ अपना कल्याण करने के लिए, सब जल पिएंगे जल सु तृप्ति होगी, वो तृप्ति अंदर से ही नहीं होती है, ऐसी जल की जरूरत ज्यादा रहती है। तुम्हारी ऐसी बातें सुन करके ससुर के मन पर ईश्वर असर पड़ा और जवाब नहीं देना, जवाब तो पैसे के लोग से गलत नहीं करती है, ये ठीक करती है। अब पानी भरने में जब सब जिटाने लगी यार एक लगी, अब मैं करूं इस दृष्टि से काम करें तो नौकरों की कमी हो गई। आप धनी कराते हो हमारे घर में काम करें, दोबर काम करें तो नौकर काम करे, इस वास्ते आप धनी हो। पर आप जरा सोचो, आपके नौकर रहते हुए साधु है क्या? वे भी गृहस्थी है, वर में स्त्री है, बालक है, अपने घर का काम कर दे, आपके घर का काम करें, दो घरों का काम करके आपसे पैसे ले ले, और आप एक घर का काम नहीं करें, पड़कोट पड़े उसे समय आपके पास भी समय है, आप भी काम कर सकते हो, पर काम करते नहीं हो, तो इस वास्ते आपको दोष लगेगा। शरीर अच्छा रहेगा, काम ठीक रहेगा, नौकरी जरूरत नहीं। मनुष्य को ऐसा करना चाहिए कि अपना घर का काम आप सब अपने आप करे। शेठ जी जयदयाल जी के गंजी बनती, गंजी मशीन लगी हुई से बनती है, उन लोगों ने कर लिया, हराल कर दी, मांग नहीं ज्यादा, तो वे सब काम करना सीखे हुए थे, घर के टावर तो वे लग गया काम में, वे हड़ताल वाला हार गया कि मैंने लगाओ मांग पूरी नहीं कर सकेंगे हम। तो इस तरह से सब काम सीखना चाहिए, बहनों को भी चाहिए काम करना सीखो, अरे घर का काम धंधा है, ये नौकरी नहीं है, काम भाई लोगों को सीखना चाहिए काम, सब गीता क्रेश में है, जगह काम कराते हुए भी काम सीखे हुए है, कबो तुम नहीं करो तो हम कर देंगे, ऐसे अपने प्रेम से काम करो, सब पैसा दो अच्छी तरह से, अब ऐसे काम किया आपस में पढ़ा, आपस में प्रेम बढ़ा, जहाँ संपदा संपत्ति दाना, जिनके आपस में प्रेम होता है उस घर में लक्ष्मी आती है, आपस में खटपट हो जाती है लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, तो घर में लड़ाई होने से लक्ष्मी नष्ट होती है। अब धन बढ़ा खूब, तो शेष ने देखा कि धन तो बढ़ा है तो स्त्रियों का धन होना चाहिए, स्त्री के लिए पिता भी कहता है शास्त्र वालों को कि भाई हमारी कन्या को काम कितना गड़ा चढ़ाओगे, और आप एक कन्या को देता है, कन्या के जो गड़ा करा रहा है ये शोभा के लिए नहीं है, ये स्त्री धन है, स्त्री धन के ऊपर पति का भी अधिकार नहीं, किसी का अधिकार नहीं है, उस खुद का है, कभी आफत आ जाए पति भी बंधा रहे ले बेटा भी ना रहे तो अपना काम कैसे चलावे, तो गणा है बेच करके सब काम चला सकते, इस वास्ते गणा देने से पति ने सात सात आठ आठ जोड़ी जोड़ी बढ़ा कर गणा की, और नौकर को लाए के धर दे सबने सब कमरा में धरा दी, पिताजी गए वो अपना गणा देर पहुंचे पड़े शेषानी के पास, आप सेना आप रखो, कहते पिताजी ने सबको दिया है, कि सबको तो दिया है पर मेरे खर्चा नहीं है, आपके छोरा है छोरी है, छोरी को ब्याह उलझना चाहिए, छोरे को ब्याह उलझना चाहिए, क्यों छोरी आवेगी तो क्या पहरेगी, इस वास्ते आपने खर्चा है मेरे खर्चा है नहीं, मैं तो अकेले हूँ, पिताजी ने गणा दिया है वही तिजोरी भरी है, वही मैं पूरा नहीं पहन सकती, करूँगी क्या, एक एक जोड़ी आपने सगड़े घर में दिया ही वहां, सासू ने देखा, सासू ने कहा ये तू पागल भी है, तुम्हारे ससुर ने सबको दिया है, कोई तेरे को ही दिया करे, माँ जी आप ही दान पुण्य क्यों करती हो, दान पुण्य का पुण्य होता है तो घर में गहना देने से पाप होता है, घर के भी घर के पाप होता है, पाप तो वैसे देना अच्छी चीज है, देना चाहिए, देने से पुण्य होता है, देखो काम करने से मैं पण कम होता है और दान देने से मेरा पण कम होता है, निर्ममो निरहंकार सशादी मदी सदी, घर में बैठ बैठ काम करे दिखे ही नहीं पुण्य, कहीं पुण्य की यही नहीं, ऐसे प्रेम से उसने किया, घर में बड़ा प्रेम और पड़ी धनी मानी, व्यापार में तेज हुआ, जिस घर में संग होती है स्नेह होता है आपस में प्रेम होता है वहाँ संपत्ति आप साफ है, जहाँ संपदा संपत्ति लाना तहाँ जहाँ कल है तहाँ विपत्ति दाना, इस तरह घर में प्रेम बढ़ा, गहना दिया और फिर अगर धोतिया दी गए तो धोती धो दे दो, अच्छी अच्छी से पहनने के लिए साड़ियों बड़ा बढ़िया साड़ी दे दो, साड़ियों जीव भी दे देंगी, छोट की बहु चार पोसी हमारे पिताजी ने गोद दिया है, गहना पड़ा है, बक्शा भरा है, करूंगे क्या, आप ये छोरा छोरी है, ब्याह होगा जरूरी है। एक एक दो दो तीन तीन दो तीन जोड़े और नाश बढ़िया बढ़िया चीज है वो देने लगी कि तुम देती क्यों सुसुंदी, आपने खर्चा है, आप बताओ मैं क्या करूँ, अकेली हूँ, अकेली में तो आपने छोरा छोरी है वो चाहिए, मारे क्यों चाहिए, मारे क्यों चाहिए, माल बहुत बड़ा हुआ है, वो तो धरी आई, अब महाराज वो दूसरे जगह वो दूसरे दे दे रहे हो, वे रहे हो, गहना और कपड़ा बहुत ज्यादा हो गया, नहीं तो नहीं भूख रहती है लुगाओ के, मारे गहना कराना है, गहना कराना है, महाराज गहना ही घना ही और कपड़ा ही बहुत, अब घर घर में अब देव आप कृपा करो, ब्राह्मणों को देव, ब्राह्मणियों को देव, और आपने छोरा छोरी है जो शास्त्र भेजो, आप करे सब काम, मैं क्या करूँ, मैं अकेली हुआ, तो ऐसे जो जो चीज आई वो चीज दूसरों ने लिया, ऐसे जो काम आया वो अपने लिया, काम तो अपने लेना और चीज वस्तु दूसरों को देना, मनुष्य ऐसी एक कंजूसी होती है कि बाहर से हाथे आई थाली वो रख गया तो थाली में भी जीमो क्यों भाई घसो क्यों थाली क्यों घसो दूसरों की घसो, ये तो खराब ऐसी नीति रगड़ी कि अपने अपने से क्यों खर्चा, अरे भाई दूसरे की चीज घसनी है तो पाप सड़ेगा प्रसिद्ध होगा और अपना ठीक तरह से करे दूसरे शौक नहीं देंगे, गिलास है कटोरी है दूसरा है लोटा है अपना काम में ले वो ये दूसरों का नहीं, ऐसे उत्साह से काम किया तो सबके भाव बदल गया कि भाई अपना काम करना उत्साह से और दूसरों का काम करने से ममता हटती है, ममता ये मेरा पन और मैं पन दो हटता है, काम करने से मैं पन हटता है, चीज बदलने से मेरा पन हटता है, तेरा उत्साह बढ़ेगा, काम करने का उत्साह बढ़ेगा, उत्साह बढ़ने से नौकरियों की कमी रहेगी, जरूरत नहीं है ये नौकरी, जरूरत नहीं मारो नौकरी आकर साधन नहीं है, नौकर रखो आप दुकान में रखो जगह जगह रखो काम, हमारे घर में काम जरूरत नहीं, घर काम है घर स्त्री नहीं कर सके तो कौन करेगा, क्या आपके नौकर काम करते हैं वो भाई घर में नौकर रखते हैं क्या, वे अपने घर का काम करे, आपके घर का काम दो घरों का काम करे, आपके घर में गरीब है, गरीब है नहीं वही धनी है आदमी जो अपने घर का काम करे, सारे घर का काम कर जाए पैसा ही पैदा कर ले जो काम भी कर ले, आप अपने घर का काम भी नहीं कर सकते, बड़े आदमी घर बड़े हो छोटे हो ध्यान दो, आप छोटे हो गए तो आप घर नौकरी जरूरत पड़ रही है, वहां जरूरत ही नहीं, नौकरी आप स्वयं कर रहे काम करें नौकरी जरूरत नहीं है, ऐसे उत्साह से काम किया तो उसमें धन भी बढ़ा, प्रेम बढ़ा, आपस में स्नेह बढ़ा और नौकरों की जरूरत नहीं, और पुरुष भी देखने लगे कि भैया स्त्रियां अपने में करती है, बिना नौकरी काम होता है तो हम भी घरे में बिना नौकरी के, नौकरी छुटाने के बाद छोटी बहुत विरोध करिए ना, गरीब आदमी को नौकरी मत छुड़ाओ, उनके पैदा कैसे होगी, उन्हें कोई दुकान तो चलती नहीं, उनका काम ले दूसरा काम में लगा दो, अपने काम ठीक बात है, ससुर के ऊपर असर पड़ा कि छोटकी बहु बड़ी होशियार है, बड़ी अच्छी है, सम्मति बड़ी अच्छी है, इस तरह से आप लोगों के घर में प्रेम रखो, काम आप करो आराम दूसरों को दो, दूसरों के मन में काम मैं करूं आराम दूसरों को दो, तो आराम दूसरों को देने का है, पहली उठावनी करते थे ना तो बना तो बनात, आज ना दूसरा उठाते हैं फल देते हैं, वे तो कम देना चाहिए, कम देना नहीं कम लेना चाहिए कि नहीं तो जरूरत नहीं, फल सब आगे बीच में फल दे होता है कि नहीं तब दी जाएगी, दहेज देने लगे देने वाला लेना नहीं चाहिए, दहेज प्रथा कम तभी होगी जब लेने वाले मना करेंगे और लेने वाले भूख हो गए देव हमारे देव, आप दहेज लेते हो कन्या लेते हो दूसरे घर की, ये कोई पुण्य कम है क्या, मनुष्य को मनुष्य ले लेते हो, अरे फिर धन चाहिए तो आपने विचार करो कि तुम्हारे घर की कन्या तो ले लेंगे हम पर पैसा नहीं देंगे, पैसा का त्याग करो, कन्या के साथ में आया हुआ दहेज का धन, क्या इससे धनवान बन जाओगे? नहीं बन सकते। खड़ा घर का कमाने से धनवान बनाओगे? विश्वास दहेज का, दहेज का त्याग करो। आज जो गर्भपात होता है, आज का लड़कियों में चलाइए, खर्चा ज्यादा होता है, ये खर्चा ज्यादा दहेज का खर्चा है, इस कारण से कन्या का गर्भपात कर देते हैं। कन्या के गर्भपात का पाप बहुत लगता है। आप हम सब ए भाई बैठे रे, बहन बैठे है, बिना माँ के कोई आया क्या? छोटी कन्या है तो आप गर्भपात करते हो, तो माँ की हत्या करते हो। माँ की, माँ का दर्जा 10 गुना अधिक, 100 गुना अधिक लिखा है शास्त्र में। वनवास में भेजा नहीं राम जी को, तो दशरथ जी माँ कौशल्या ने क्या कहा? जो तुम्हारे बन जाने का कहा है तो जाओ, जान बनी माता मेरा घर मानो, मैं रखूंगी। जो पे तुम मात कहो बन जाना, जो एक ही माँ ने कह दिया है तो मैं नहीं, मैं मेरे से 100 गुना अधिक छोटी माँ का आदर करो, पिता का आदर करो, माँ का आदर करो। आपने कहा कि है बड़ी माँ है, इनका आदर करो। माँ से ज्यादा तो घर में प्रेम बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा, और आपस में प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, संपत्ति होगी। आपके घरों की छोरी लेंगे सगा संबंधी, कैसे घर की छोरी आ जाए तो अच्छी बात है, प्रेम बढ़े। नहीं तो छोरी है चिड़गाड़ी, वहा घर में आ जाए लड़ाई कर दे, घर में लड़ाई करे, सासुरी को झगड़े में लड़ाई हो, देखा जो छोरी हुई सीख जाए। नहीं तो छोरिया है वह नया समझ सीखा, छोरे भाई काम करो, खट कर परिश्रम करना, और छोरियों को शिक्षा दो। सीता माता, सीता माता, सीता माता, सीता माता, सीता माता, सीता माता, सीता माता, सीता मारा नाम साथ लो, छोरियों को सीखो बाल गए बाल। और श्री माता कौन थी, माता कौन थी, माता कौन थी, माता कौन थी, माता कौन थी, माता कौन थी, माता कौन थी, माता। सुबह और शाम दोनों भग गीता, सीता जी का नाम और कुंती माता का नाम, रहने से सूर्या पति प्रता बनेगी, बड़ी अच्छी घर की महान महिला बनेगी, पूजनीय आदरणीय होगी। जिससे कि जिस घर में जाएगी उस घर में आनंद ही होगा। लड़की अगर शुरुआत होती है तो उसका माधव ज्यादा है। चित्रकूट पहुंचे महाराजा जनक, जनक पहुंचे तो जनक के साथ बड़े बड़े अहलकार थे, सब मुसुदी आखम दुजे देवी सब देखते हैं, तो उनको दुख हुआ कि महाराज क्या प्यारी पुत्री सीता, कितना स्नेह भाई का, कितना स्नेह पिता का, घर का स्नेह, अठ बैठी जंगल में नौकर नहीं साथ में, राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी तीन ही वनवास में, चौथा आदमी साथ में नहीं, सब काम आपने कर दी। वृक्ष लगाए, तुलसी लगाई, वृक्ष लगाया और मैं पानी लक्ष्मण जी देते और सीता जी भी देती, और जो चौकी बनाई जिस पर रघुनाथ जी बैठते वो सीता जी अपने हाथ में निज पानी सरोज सुहाई। माता के कब काम पड़ा बालकपन में भी राजघरों की पुत्री और ब्याई गई राजघरों में, तो नौकर सैकड़ों हजारों नौकर काम करने वाले, वह सीता जी स्वयं अपने हाथों से गाल लीपती है। तो एहलकार सभी दुखी हुए कि हमारे राजा की पुत्री कितना प्यार और घर से पड़ी हुई, या काम धंधा कर रहा नौकर नहीं है। जनक जी महाराज जाकर के मेरी नमस्कार किया तो मना जी याद रहेगा, बेटी पुत्री पवित्र किया गुण दो, बेटा तेरे 2 कुल का पवित्र किया, लड़का 1 कुल का पवित्र, 1 कुल को पवित्र करता है, पुत्री 2 कुल को पवित्र करती है। जहाँ जन्मे उस घर की भी महिमा के धन्य है इसके माँ बाप को, जो कैसा काम करती है। और ससुराल वाले कहते हमारी बहू बड़ी अच्छी है, बड़ी श्रेष्ठ है, तो पुत्री पवित्र किया गुण दो, तो वनवास में आ गई, वनवास था नहीं सीता जी को, वनवास था नहीं, वनवास तो राम जी को दिया, 1 को लक्ष्मण जी सेवा के लिए आए, सीता जी की सेवा के लिए सास मना किया, कौशल्या ने मना किया, दशरथ जी ने मना किया, वशिष्ठ जी मना करते है, अरुंधति जी वो मना करते है कि बेटा तू मनवास करता हो, छोटा शरीर तेरा, कोमल शरीर, राजपुत्री, जंगल में पैदल चलना पड़ेगा, एकांठा घर जाएगा। राम जी कहते पग हम पग पर जो सूने पहनेंगे नहीं तो ऐसे कैसे चलोगे, तो मन क्या महाराज साफ कर दिया के प्राण जाएगी, शरीर तुम्हारे साथ जाएगा तो प्राण जाएंगे भगवान जाने, आप अगर साथ में नहीं जाओ महाराज मेरे को क्यों नहीं बनवाने देता। रघुनाथ जी महाराज ने कहा, सासू ने कहा, रामायण पहले सिद्धि रामायण हुई है, कोई रामायण में भी क्या सीता पीछे नहीं है, नई रीत क्यों करते हो, सबको शुभ कर दिया सबको शुभ। तो जनक जी महाराज खुश हुए कि पुत्री पवित्र क्रिया को दो गुण को पवित्र है, स्त्री अच्छी होती है तो दो गुण का उद्धार करती है, पुरुष अच्छा होता एक गुण का, दो गुण का अपने पेर की भी महिमा, शास्त्र की भी महिमा, उत्साह सबको महिमा। तो ऐसा उस घर में प्रेम बढ़ा, देख देख के लोग कहते भाई इस घर आदर्श बनो, व्रत कैसे करना चाहिए, ऐसा करो सही, पैसा बहुत होने पर भी लोभ नहीं है, क्रोध नहीं है, काम नहीं है, दोष दुर्गुण दुराचार नहीं है, किंतु प्रेम करना स्नेह है, कि प्रेम ज्ञान से भी ऊंचा है, तत्व ज्ञान जीवन मुक्त है, उससे भी बड़ा बड़ा प्रेम है। संसारिक काम से कर्म योग और अपने आत्मा के उद्धार के लिए ज्ञान योग और प्रेम के लिए भक्ति योग, भक्ति योग प्रेम बढ़ता है तो भगवान खुश होते हैं, राजी होते हैं, हमें स्नेह देख करके भगवान खुश होते हैं, भगवान जिससे खुश हो महाराज उससे उद्धार होता है, वह सभी शादी में होती है। तो राजघराने की लड़की होकर के सीता जी सभा माधर माधर काम करती है और ससुराल में भी सीता अपने हाथों से देवरों को भोजन कराती है, देवर माता की तरह समझते है, सीता माता है, सीता माता। जब गहना है वो रावण ले गया तो पीछे बैठा बंदरों को देखा तो अपने कपड़े बांध कर नीचे पटक दिया, तो लक्ष्मण जी सीता ने दिखाया तो लक्ष्मण जी को कहा कि देखो ये गहना किसका है, तो धूप रहे तो ज्यादा भी नित्यम पादा भी बदनाथ, रोजाना मैं शरणों में नमस्कार करता हूँ, मैं नहीं जाना, हार नहीं जानता, कई और नहीं जानता, क्योंकि देखा नहीं मैंने। हरदम साथ में रहने वाले लक्ष्मण जी भी ऊपर का गहना नहीं जानते, नूपुर तो नूपुर तो मैं जानता हूँ, रोजाना जाकर नमस्कार करता हूँ, दूर तो हमारी माता जी है, कि वो कोई ले गया इस बात भैया गहना है, राम जी बड़ा देख कर राजी हुए। तो बनो किसी प्रणाम करना, सासू को नमस्कार करे और अपने ससुर को नमस्कार, ससुर है जेठ है उनको नमस्कार, दूर से ही जहाँ से ही देखे दृष्टि पड़ जाए, सुबह दृष्टि पड़ता है नमस्कार कर दे, नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में हवा गोर बिठाए, नमस्कार का बड़ा बातों में इस वास्ते बड़ों को नमस्कार करना, देशाने को देना जिठाने को नमस्कार करे, बड़ी नंद उसको नमस्कार करना, काका बाबा है जेठ है उनको नमस्कार करना, पर पति के सिवा छूना नहीं, ब्राह्मण साधु नमस्कार दूर से करना, प्रेम से बड़े बहादुर से पिता से भी अधिक पूजनी साधु को मानना। माता सीता जी के हृदय में दशरथ जी सिद्धार्थ जनक जी महाराज से ज्यादा स्नेह था, दशरथ जी महाराज के चरणों में सब नमस्कार करती थी, दशरथ जी महाराज खुश रहती प्रसन्न रहते। जब ब्याह करके आए रात्रि में तो सब बंद बताया, तो उस समय में बहाड़ जी भी वर्णन आया, बहाड़ जैसे वर्णन करे ऐसे महाराज जनक जी की महिमा वर्णन करी, तो उन्होंने मैंने वर्णन करने से सीता जी सुनती है वे प्रसन्न होती है, अपने सगा संबंधी और सदा महिमा कर गई, बहु सुनाई गई तो राजी हो गई, राजी हो गई तुम्हारा प्रेम करेगा, और समाप्त में स्नेह रहेगा। इस वास्ते कभी भी अपने सगे संबंधियों की निंदा नहीं करनी, दहेज थोड़ा दिया थोड़ा खाओ दिया। अरे भाई बहुत है, कन्या दी है, घर की कन्या दे दी, लेंगे नहीं हम धन नहीं देंगे। मैंने देखा ये ब्याह ऋषिकेश में ब्याह हुआ, ऋषिकेश में सत्संग होते वहां ब्याह हुआ, जिनमें वो जेठ था वो क्या नहीं सब इतना नहीं रहे, हम कहना इतना क्यों पहनाते हो। शेठ जी बोले कि भाई अपनी बेटी है, ये लक्ष्मी रूपणी बेटी है, विष्णु रूपाए भराए संप्रद दे, संकल्प करते उसमें विष्णु रूपण के लिए मेरी कन्या लक्ष्मी रूप है, मैं अर्पण करता हूँ। ऐसे पिता देता है तो सालंका राम सहबत राम शास्त्र मिलेगा, ऐसे ऐसे गहना पहो, ऐसे ऐसे कपड़ा पहो देव। शेठ जी ने कहा अपनी बेटी है, अपनी बेटी को देंगे भाई, बाप का अधिकार है, हमारी पुत्री है प्यारी, प्यारी पुत्री देंगे तो साथ में धन भी देंगे, दक्षिणा देंगे। वे कह मैं लेंगे नहीं, अधिक हमारे घर में आएगा, हमारे नहीं चाहिए। तो ऐसे महाराज देने वाला देंगे, भूखों ने भूखा पावना वे मांगे वे देर नहीं, दया दया पावना वे देर वे ले नहीं। तो बात तो सब बढ़िया है, क्या बेटे धन से कोई दरिद्रता मिलती है, क्या धनी बन जाओगे। पराए धन पर इच्छा रखनी अच्छी नहीं है। आप लोगों से सबसे कहना है, बहनों से भाइयों से, कि पराए धन पर इच्छा मत रखो। आप डाकू तो आप बामन हो, धन सा दूसरे घर देंगे। कन्या लेनी पड़ती है, क्या करो पुत्र है इस वास्ते कन्या लेनी पड़ती है। तो कन्या दान है कम दान है क्या, एक मनुष्य दान लेते मनुष्य दान। इस वास्ते जितना ब्याह में जो गुस्सा आवे घर में नींद जाते थे, बाहर साड़ी में रखते और वो सब बांट देते संसार में। अब धन लेना नहीं है, बेटी के शास्त्र से बेटे के शास्त्र से आया, नहीं लेंगे धन नहीं लेंगे। ऐसे पुत्र ब्याह तो उत्साह से ब्याह कर, कन्या दान करो प्रेम से, धन हम नहीं जाएंगे। ऐसा त्याग करो, बेटी वाला तो क्या कर देना पड़ता है, बेटी है बेटी वाले नीचे होते हैं, मां नीचे नहीं है, बेटी वाले ऊंचे होते हैं। उन्होंने मनुष्य दिया है आपको, मामूली चीज नहीं है, मनुष्य दिया है, अपनी प्यारी पुत्री दी है आपको, इन वास्ते धन नहीं जाएंगे। ऐसे सब त्याग करो, तो सब संसार में महिमा त्याग की है, साधुओं में भी त्याग की महिमा, ब्राह्मणों में त्याग की महिमा, तो आप में क्या त्याग की निंदा होगी। आप भी त्याग करो क्या नहीं दी जाएगी। अगर आप कृपा कर दो ऐसे तो महाराज हमारा सत्संग सफल हो जाए, और लोग भी कहे मिठी में सत्संग किया है, नहीं तो खाऊ खाऊ खाऊ घर में हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, क्या मरते हो पैसे बिना। उत्साह से काम करो नहीं लेंगे, कन्या तो लेनी पड़ती है, वो करेंगे हमारा पुत्र है बेटा है, बेटा है तो भाई कन्या लेनी पड़ती है, क्यों ब्याह करना है, आगे वंश कैसे चलेगा, मैं पैसों बिना पैसे ब्याह अटकता है खुआ अटकता है खुश रहेगा। आपके कभी नहीं रहेगी यार, तुझे धन के बड़ी दृष्टि है या मेरी दृष्टि की खाऊ खाऊ खाऊ करते आप लोगों से प्रार्थना है कि बेटी के साथ में तनाव नहीं देना। कुमकुम कन्या हम चाहते हैं कुमकुम होगी कन्या कन्या के हो कन्या लेंगे, जो पुत्र है हमारा आपके भी पुत्र होगा तो आप भी कन्या लो। धन के लिए क्यों मुंडा तो ही होगा, धन मिले धन मिले दरिद्री हो जाते हो क्या, क्या पुत्री के धन के धन से पुत्री का वो अपनी बेटी का धन देवे उसे आप धनवान बनोगे, ये नियत खराब है। कृपा करके गुस्सा मत करना, गुस्सा मैं निंदा करने का तात्पर्य नहीं है, आपका जीवन शुद्ध हो निर्मल हो, आपके कर्जा नहीं चढ़े, ये दूसरा धन कर्जा चढ़ता है। एक भाई था उसे कन्या ही जो कन्या है, भाई क्या करे धन इतना हमारे पास है नहीं, खर्चा करना पड़ता है। तो छोरी बोली पिताजी आप खर्च कर दो, आप ये मांगते हैं तो मांगे बता, लेकिन खर्च कर दिया। अब आप भाव फांसे पति का जाओ हमारी छुट्टी लाओ, वाह वाह छुट्टी में सर पैर पैर बजेंगे, बोलते आया क्या बहु भाई लाओ छुट्टी लाओ, क्यों क्योंकि मेरे पिता धन खर्च किया है, इतना धन दिया है आपको, धंधे आप नौकर हो, आपको धन दिया है नौकर इस वास्ते, मेरे नौकर को मेरे बाप ने धन दिया, मेरे नौकर लाओ छुट्टी लाओ पैर हो गई। छोरा हो गया नाराज, नाराज हो गई रोटी छोड़ दी, अरे छोरा नाराज ही हो गया क्या बहु कहते लाओ जूती लाओ पैर जो, अब मैं स्त्री की जूती लाऊ ऐसी स्त्री आई, क्योंकि ऐसा क्यों करे, मेरे पिताजी ने ब्याज में लिया है महाराज, घना धन देकर दिया है, वो धन इतना करता है, वो कर्जा इतना सब किया मेरे लिए, तो मेरे घर जो मेरे बाप ने धन दिया है, आप क्या जानते आप इतना धन दिया है, आप नौकर हो, आप नौकर हो हमारे महाराज, घर वाला नाराज हो गया, सोलह नाराज ज्यादा हो गया, धन पैसा दिया वो कह भाई लड़किया धन आप देते ही नहीं, चिट्ठी खा लिया उनको दे दो, आप घर मतलब एक पैसा भी घर में नहीं रखना, बेटी का दहेज दिया हुआ है कथा सुखा दे सभी, ऐसे कन्या हुई होशियार जो वहां पे अपने पिताजी को कह देगा अपने पैसा लगा दो सब ले जाएंगे, सब ले जाएंगे, इस तरह से कन्याओं चाहिए ऐसा ही बेटा चाहिए। कलकत्ता में एक ब्याह हुआ जिसमें लड़का ने कहा हम दहेज लाएंगे ही नहीं, पंचायती चली, शेठ जी जैदा जी को बुलाया, कई लड़का लेता नहीं कुछ ही, शेठ जी ने कहा रे प्रेम से देता है क्यों लड़ा, क्या मैं धन लेना चाहता पर बोले मनुष्य ने इतना दान देखा भी है तो कहते ले ले हाथ कर दिया, यू हाथ नहीं किया बस जो कर दिया धन दिया हम दे ले, शेर जी ने कह दिया शेर जी का नहीं किया शादी हो जी मोरे नौ त्याग सब जगह त्याग की महिमा है, साधु हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे बहन बेटी हो आपकी, खाने वाली रहने वाली तो डर जाती है, बहन को बुलाते हैं चीज छिपा रखो छिपा, मांगेगी नहीं दे देंगे तो बेइज्जती होगी, देंगे तो धन खर्च होगा, वो करें क्या, तो इसमें दिखाओ बात बेटी को दिखाओ मैं तो सब छिपा कर रखो, उसमें ऐसा चीज अच्छी ऐसा चीज अच्छी है, लड़किया आ जाके वहां जाओ तो माँ से लो मत, माँ छिपा छिपा देती है, जब सेरा छोरा छोरे छोटे छोटे होते हैं तो छोरे का तो लाड प्यार ज्यादा करते हैं, टुकड़ा शांत करके छोरी के कपड़े ही ऐसा देते है, बीमार हो जाए तो छोरी बीमार है, क्या बिगड़े है लाड को क्या बिगड़े है, सर बीमार हो जाए तो दिन दिन ब्याज देते गया ही नहीं, सर बीमार हो गया छोटी अवस्था तो मैं सेवा, जब हो जाए छोरा छोरी का ब्याह तो बरार छाने छाने भेजती माँ वो भोजाई को लगे भारी, इस वास्ते लड़कियां कोई कहती है कि हम भोजन कर्मण करेंगे और ब्याह नहीं करेंगे, मैं ब्याह नहीं करने की सलाह नहीं देता, लड़कियों को ब्याह करना चाहिए, नहीं तो माँ बाप बैठे हैं तब तक तो बेटी का राज है, प्यार होता है स्नेह पैसा राज है, परंतु भोजाइयों को दंड सुनाती नहीं, ये कहते हमारा घर खाती है, इस वास्ते पिता को भी चाहिए ऐसे लड़की अगर प्यार न करे तो उनका धन है जो मैंने कमरा रखा अलग कमरा रखा दू, तो मैं नहीं देता हूँ सम्मति, छोरियों को सम्मति नहीं देता कुमारी रहने की, छोरे को भी सम्मति नहीं देता, ब्याह करो हरेक ब्याह करो, ब्याह तो करते नहीं फिर खराब रास्ते जाते हो पाप लगता है, इस वास्ते साधुओं को कहते साधु मत हो, तुम ग्रस्त रहो काम करो अच्छी तरह से, शेरी जयदी ग्रस्त थे, हनुमान प्रसाद जी पोदार भी ग्रस्त थे, आप लोगों के सामने कितना गीता प्रेस काम हुआ, कितने लोगों को सत्य साहित्य मिलता है सस्ते दामों में मिलता है, क्या वे साधु है, क्या वे ब्याह नहीं किया है, क्या किया है, क्या करते, पर भी उपकार की दृष्टि है आपके मन में, उपकार की दृष्टि चाहिए, काम धंधा करने की दृष्टि, मैं और मेरे का त्याग करो, निर्मम हो, निरहंकार शांति मदि ऐसा ब्रह्म स्थिति, अब ब्रह्म परमात्मा की स्थिति हो जाए, ऐसा आपका जीवन शुद्ध निर्मल बने, आपके घर का अन्न निर्मल हो, हम लोग भी सह पावे, हम लोगों की प्रसन्नता होती है कि भाई इस निर्मल का भिक्षा लो, घर के निर्मल में शुक्राहोरी। मैं ये कह देता हूँ, आप लोगों को सुना ही होगा कि कोई घर के जिसमें घर में एक स्त्री ने भी गर्भपात किया है, वह घर की रोटी में नहीं लेता, अन्न नहीं लेता, पानी नहीं पीता, मैं सहता नहीं लू पानी पीएगा, पाप लगता है। गर्भवती स्त्री ने अपने गर्भ का त्याग किया है, गर्भपात किया है, यत पाप ब्रह्म हत्याया दुगुण गर्भपात ने, ब्रह्म हत्या का जो पाप लगता है उसे दुगुना पाप लगता है गर्भपात करने का, स्त्री का त्याग कर देना चाहिए। हम कहते हैं गर्भपात की स्त्री देख ले तो अन्न खाने लायक नहीं रहता, अशुद्ध हो जाता है। धर्मशास्त्री बात सुनाई मेरे और डोंग जी ने, धर्मशास्त्री बात, मर जाए, मरने के बाद नारायण बलि करे, गर्भपात किया उसकी, मर जाए नारायण बलि करे उसको पाप लगाए, सारायण व्रत करते शुद्ध होती है, वो पाप लगता है, उनके हड्डियां चूर करके गंगा जी में घालते, गंगा जी में घालने वाले को पाप लगाए, ये धर्मशास्त्र में लिखा है, इतना अशुद्ध है। इस वास्ते पिछले घर में एक स्त्री ने भी अगर गर्भपात किया है, उन घर की हम आरोप नहीं देते, भिक्षा नहीं देते, मैं भिक्षा पाता हूँ मैं घर नहीं था, क्या देता हूँ, ये भिक्षा नहीं बनाएंगे, नहीं बनाए हुए, और घर का बिल्कुल आदमी नहीं आ जाए, पानी भी नहीं पे है, गर्भपात किया जिसने, बड़ी भारी हत्या है संसार में, बहुत बड़ी हत्या, गर्भपात करना। बहनों माताओं आप गर्भपात करो, आप राक्षस नहीं हो, आप मनुष्य नहीं हो, सरासरी वो खा गए अपने सरासरी को, देखो ध्यान दो, हम कहते सरासरी पैदा ही मत करो, एकांत रहो, अच्छी तरह से एकांत रह नहीं सकते, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, वो सुख दिया है माँ बाप ने दोनों ने, वो सुख देकर घर में आया प्राणी, ऐसे नहीं आया है, दोनों को सुख दिया, दोनों को सुख हुआ है, तब आया प्राणी, अरे मैं टूटा टूटा कर देना, निकाल देना, कितनी बड़ी भरी हत्या है। उपकार करने वाले का तो उपकार करना चाहिए, आप गर्भ को जीने नहीं देते, गर्भपात करते हो, एक टूटा टूटा करके निकालते हो, बड़ा भारी पाप है, बहुत हत्या है गर्भपात करने की, ऐसी खिमत करो, आप बहुत दर्कों में जाओ, घोर दर्कों में बस सकते नहीं कभी भी, गर्भपात किया है, इतनी हत्या बड़ी भारी हत्या है, यद पाप ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या का पाप है दुगुण गर्भपात ने, दुगुना पाप लगता है। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, आप घर हम तो रोटी नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे तो हमारी बुद्धि हो जाएगी भ्रष्ट, थोड़ी अच्छी बातों कहाँ से सुनाएंगे, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, इस वास्ते आप लोगों का अन्न जल सब खराब हो जाता है, जिस घर में गर्भपात कर दिया उस घर का काम करा दी, अपने घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, बड़ा पाप लगता है, इस वास्ते हम नहीं देते, भिक्षा नहीं देते, अगर कोई दुख देगा भिक्षा भिक्षा दे देगा कपट करके तो पाप लगेगा, बड़ा भयंकर तुम्हारे पाप लगेगा, हमारे को पाप बनाने के लिए आप कपट करते हो, कपट से रोटी देते हो, हमारे को पाप ही बनाते हो, तो हमारे को पाप ही बनाते हो, आप मान घोर पाप करते हो, आपको पाप लगेगा बड़े भारी, विश्वास ऐसा पाप करो ही मत। अभी उड़ीसा में तूफान आया, 13 जिला में महाराज गांव उठ गए, गांव की जड़ें उठ गई, खिल उठ गए, आदमी क्या पता नहीं लगा मर गए, ऐसे भगवान के सब प्रबंध है, आप चिंता करते हो मंदिर बढ़ जाएंगे, मंदिर बढ़ जाएंगे, और अभी तक सरकार अभी तक चिंता करती है क्या, तो क्या करे, गर्भपात किया, परिवार निरोधन किया, कठिन शतन रहेगी। और ज्यादा करते हिंदू, बहुत बड़ा भारी नुकसान है। अंग्रेज का राज जब मुसलमान हुआ समय क्या दशा हुई आपकी, आपकी क्या दशा हुई, आप इस बैठ बैठी को ले गए, आपके मंदिर जला दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, आपके शास्त्र पुस्तक भी जला दी गई, ऐसा ऐसा अनर्थ हुआ है आपने भोगा है। 74 मन हुई जनेऊ चितुड़ मारी जी, पहली पात्र दिखते थे ऊपर 74 लिख कर फिर नाम दिखते थे, मानो पद दूसरा कोई खोले तो चितोड़ मारी हत्या लगेगी, चितोड़ मारी वो ईरानी हाथ नहीं आई, जल गई सब, परंतु मुसलमान हाथ नहीं आई। आज जान करके मुसलमान बढ़ रहे हैं, कोई कर रहे बढ़ रहे है, माता हो कृपा करो, गर्भपात मत करो, ये पाप है बड़ा भारी। अब कहां तक सुना है, समय हो गया, आप लोगों ने कृपा करो, परिवार नियोजन मत करो, मत करो, मत करो, और नहीं चाहिए संतों अलग रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, शरीर अच्छा होगा आपका। हिंदू संस्कृति इतनी शोषण पन्ने बट रहे हैं, ये पन्ना है जो आप लोग काम में लाओ, देखो चोटी रखनी चोटी, ये बड़ा भारी पाप है, चोटी नहीं रखी जाए, चोटी किसी कान से कट जाए तो चिमड़े कान पर दरबार की चोटी बनाकर उसी गांठ कर रखो, एक गांठ नहीं दे तो आपका दान और पुण्य और बड़े लोगों को पानी देना पिंड देना सब निरर्थक हो जाता है, दान पर निरर्थक हो जाता है, और चोटी गांठ लगा कर दिया जाए वो सब ठीक होता है। अग्नि अग्नि देव है आपका, अग्नि में धुआं उठता है, ऐसे चोटी उसका प्रतीक है, इस वास्ते भाइयों से बहनों से आपको कहना है, किस शास्त्र से प्रमाण से और चोटी का थी, किस ब्राह्मण ने किस महात्मा ने कहा बताओ, चोटी के प्रायश्चित का इस लेख है, चोटी काटने का पाप लगता है, सैकड़ों आदमियों को चोटी नहीं है, चोटी नहीं है, जहाँ देखो वही ऐसी बात है, कृपा करो कृपा नाथ चोटी रख लो, थोड़ा सा कैसे कितना भार लगता है, कोई बोझ है, पाप क्यों करो, कलयुग प्रवास जरूर से यार, कर्जुग कर्जुगरी वे कर्जुगरी एजेंट है जो पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, कर्जुग को पैदा करने वाले फैलाने वाले हैं, इस वास्ते ये पन्ना दिया जाए, दो पन्ना जिनको आप पढ़ो ये फेंक मत देना, पढ़ा दोनों तरफ लिखा हुआ आप पढ़ रहे हैं, अगर पाठ ये उसी दिन फैसला आपके हाथ में, ये मतलब पुस्तक नव दमयंती है, कर्जुग का असर नहीं होता, नव दमयंती का पाठ करो कर्जुग का असर नहीं हुआ, आप सदु हो जाओगे, छोटी रखोगे आपसे आपकी सदबुद्धि होगी, ये तो पता न होगा, ये गुरु के विषय बहुत पंचायत रहती है, गुरु बनाने ये पुस्तक भी है, ये गुरु बनाने की नव दमयंती और गर्भपात की एक मनुष्य ऐसे ऐसी पुस्तक है, जो खरीदो आप लोगों को दो, कृपा करो, सबसे प्रार्थना है पाप मत करो, अन्याय मत करो, मेरे को दुख होता है इस बात करते हो कितना पाप करते हो आप, ब्रह्म हत्या से दुगना पाप, व्यापार करने का, परिवार नियोजन करने का, दुर्लभ हो मानस होते हो मनुष्य दुर्लभ में शंकराचार्य ने कहा है लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं, एकादश स्कंध में गया लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवन्ते, मनुष्य बड़ा बड़ा दुर्लभ है, उसमें मंद गए अनुमति होने दो, अपना जीव कल्याण कर सके भगवान कृपा करे मनुष्य मंदिर।